Lista sklepów całodobowych dostępna na Lidl.pl. Dziękujemy za wyrozumiałość. Lidl. Dbajmy o siebie. Bądźmy bezpieczni. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 kwietnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd wydłużył ograniczenia sanitarne wynikające z pandemii koronawirusa. Chory na COVID-19, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson opuścił oddział intensywnej terapii. Księża i medycy, którzy oddali ostatnio życie służąc innym, to święci, mówił papież Franciszek. Szkoły, przedszkola, żłobki i uczelnie pozostaną zamknięte do 26 kwietnia. Egzaminy ósmoklasisty i matury będą przełożone. Rząd przedłużył dzisiaj ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, a więcej o tym Katarzyna Ingram. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że egzaminy odbędą się nie wcześniej niż w czerwcu, a uczniowie o ich terminie zostaną poinformowani z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem. Taka też była większość głosów, które do nas docierały. Nauczycieli, ekspertów, dyrektorów, przede wszystkim rodziców i uczniów. Dajcie nam szansę później. Minister edukacji Dariusz Piątkowski poprosił uczniów, by wykorzystali czas do egzaminów na przygotowanie. Minister powiedział także, że nie ma konieczności zmiany daty zakończenia roku szkolnego. Będziemy także zalecali dyrektorom, aby świadectwo mogli przekazywać uczniom w formie elektronicznej. Przerwa w szkołach trwa od 12 marca. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Rząd zdecydował też o przedłużeniu obowiązywania wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa. Oznacza to, że aktualne w czasie świąt Wielkiej Nocy będą ograniczenia w przemieszczaniu się czy limity wiernych w kościołach. Brytyjski premier Boris Johnson opuścił oddział intensywnej terapii. Potwierdziła to jego kancelaria. Szef konserwatywnego rządu był tam od poniedziałku, zmaga się z koronawirusem. Z Londynu Adam Dąbrowski. Premier powrócił na zwykły oddział szpitala Świętego Tomasza w Londynie. Rzecznik rządu informuje, że lekarze będą teraz uważnie obserwować stan Borisa Johnsona i dodaje, że rozpoczyna się wczesna faza wychodzenia z choroby. Przypomnijmy, Boris Johnson trafił do szpitala w niedzielę wieczorem, a mniej więcej w dobę później był już na Ojomie, choć lekarze podkreślali, że nie trzeba było użyć respiratora. Dodajmy jeszcze, że dotychczas komunikaty Downing Street głosiły, że premier jest w dobrym nastroju. Teraz mamy zmianę, Boris Johnson ma być, tu cytat, w ekstremalnie dobrym nastroju. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Papież sprawował liturgię Wielkiego Czwartku w Bazylice Watykańskiej. Mówił o księżach i medykach, którzy ostatnio zmarli we Włoszech, służąc w szpitalach chorym. Piotr Kowalczuk. W nabożeństwie ze względów bezpieczeństwa wzięło udział zaledwie kilkanaście osób. Zrezygnowano też z obrzędu obmycia stóp. Franciszek powiedział, że w przypadające dziś święto księży nie wolno zapominać o kapłanach służących innym. W ostatnich dniach we Włoszech zmarło ponad 60 kapłanów, którzy pracowali w szpitalach razem z lekarzami i personelem medycznym. To święci z sąsiedztwa. Za ołtarzem umieszczono krzyż świętego Marcela, który noszono w procesji w Rzymie w 1552 roku, aby ustała zaraza. Papież wyraził nadzieję, że do dnia zesłania Ducha Świętego uda mu się odprawić mszę krzyżma, której nie celebrował dzisiaj z powodu pandemii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Profesor Jan Żaryn powiedział, że albumy smoleńskie wydane przez Polskie Radio mają doniosłe znaczenie dla pielęgnowania pamięci o ofiarach katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Polskie Radio w 10. rocznicę katastrofy w Smoleńsku wydało dwa unikatowe wydawnictwa, prezydent RP Lech Kaczyński, świadectwo i Smoleńsk, ostatnia misja. Album poświęcony prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, w którym zawarte są najważniejsze jego wystąpienia, jest niezwykłym świadectwem odważnej polityki, którą prowadził i zdecydowanego reprezentowania polskich interesów. Także album nie tylko należy się Lechowi Kaczyńskiemu, ale przede wszystkim należy się nam, żebyśmy mieli świadomość, w jaki sposób powinien reprezentować naród polski prezydent państwa polskiego. Mówi profesor Jan Żaryn, który dodaje, że z kolei album Smoleńsk, ostatnia misja, ma ogromne znaczenie dla podtrzymywania pamięci o czasie, który Polacy przeżywali 10 lat temu. Album jest bardzo ważnym świadectwem chwili, która wiąże się z katastrofą smoleńską, z drugiej strony z pamięcią o Katyniu. Ta jedność dwóch tragedii jest jednym z ważnych przekazów dotyczących 10 kwietnia. Albumy są do nabycia w sklepie internetowym Polskiego Radia. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. O igrzyska będą walczyć za rok. Nasi koszykarze zagrają w olimpijskim turnieju kwalifikacyjnym w Kownie w czerwcu roku 2021. Oczywiście w takim samym składzie, jak planowano w tegorocznych eliminacjach. Rywalami Polaków w grupie będą Angola i mistrz Europy Słowenia. Eurobasket, do którego nasi ludzie dopiero się kwalifikują, został z kolei przesunięty na rok 2022. Nie zmieniamy dyscypliny, przenosimy się jedynie za ocean. Tam, co ciekawe, koszykarze do tej pory nie porozumieli się z władzami NBA w sprawie obniżek kontraktów. Rozgrywki przerwano kilka tygodni temu. Od tygodni obie strony rozmawiają na temat statusu wynagrodzeń w przypadku obecnie zawieszonych rozgrywek. Padają propozycje redukcji wysokości od 25 nawet do 50%. Jak na razie nie osiągnięto porozumienia i za kilka dni całe pensje wpłyną na konta graczy. Władze NBA chcą, aby obniżki nastąpiły już przy kolejnej wypłacie. Jeżeli rozgrywki nie zostaną wznowione lub skrócone, liga straci miliony dolarów. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, to koszykarze zarobią o 1% mniej swoich dochodów za każdy nierozegrany mecz. Tak będzie jednak w przypadku, kiedy sezon zostanie anulowany bądź skrócony. Na początku maja zostaną podjęte decyzje w tej sprawie. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Po długim wątku koszykarskim dwa słowa o futbolu. Krzysztof Piątek będzie miał trzeciego trenera w Hercie Berlin, w której występuje dopiero od stycznia tego roku. Nowym szkoleniowcem został Bruno Labbadia, swego czasu gwiazda Bayernu Monachium. W krótkiej przygodzie trenerskiej prowadził do tej pory m.in. ekipę Wolfsburga. Na zakończenie raport z kwarantanny od mistrzyni świata, Europy i brązowej medalistki olimpijskiej w windsurfingowej klasie RSX Zofii Klepackiej. Całe szczęście mam kawałek ogródka, gdzie mogę również trenować na zewnątrz. No i głównie trenuję na własnym ciężarze. To są brzuszki, pompki, podciągnięcia na drzewie, worek z piaskiem przerzucam, tak aby trochę złapać tej siły, butelki z wodą. Tak więc trochę kreatywności i naprawdę można zrobić dobry trening. Dzieci mają lekcje online, dobrze sobie radzą. No i się bawią na ogrodzie. Jedna osoba jeździ do supermarketu robić zakupy na parę dni. No i tak siedzimy w domu, ale wydaje mi się, że to ma i swoje plusy, ponieważ ludzie dostrzegli, że mają rodziny, mają żony, mają dzieci. Zaczynają dzwonić do swoich ciotek, wujków, zaczęli się troszczyć. Mówiła Zofia Klepacka, prywatnie mama 10-letniego Mariano i 7-letniej Marii. Znów o sporcie po 23. W nocy jutro pogodnie na południu, a na pozostałym obszarze więcej chmur i przyniosą one lokalnie opady deszczu. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia będzie od 10 stopni na Podlasiu do 13 w centrum i 15 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co zrobić, by liczyli się ludzie, nie tylko zyski? Każdy mógł pracować na miarę swych możliwości. Moja społeczność mogła się rozwijać. Właśnie po to wybieram produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Właśnie po to, by biznes zmieniał świat na lepsze. Pomyśl. Zdecyduj. Artur Barciś. Więcej na właśniepoto.biz.pl. Reklama w ramach kampanii informacyjnej Właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz na MediaExpert.pl laptopy, telewizory, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki, automatyczne ekspresy do kawy w super niskich cenach z darmową dostawą do domu. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone.

Słuchają Państwo Trójki, 16 minut po godzinie 21. Rozpoczęliśmy świętowanie świąt wielkanocnych już właściwie o poranku dzisiejszego dnia, mszą świętą Krzyżma. Teraz kończą się pewnie już powoli liturgie tej uroczystej mszy świętej, ku czci właściwie tej pierwszej, która została odprawiona w Wieczerniku. A ja chciałabym Państwa zabrać, bo mam nadzieję, że Państwo są w domach i nie wybierają się nigdzie na święta, to zabrać do tego najważniejszego miejsca, które właśnie teraz pulsuje wyjątkowo. U nas jest godzina 21, a tam w Jerozolimie jest godzina 20 i trwa godzina święta, godzina modlitw. Powiemy za kilkanaście minut Państwu o tym, na czym te modlitwy polegają. Mam nadzieję, że takim naszym przewodnikiem w tej godzinie będzie dla Państwa ksiądz profesor Mirosław Stanisław Wróbel, który przez kilka lat mieszkał w Jerozolimie. Teraz jest kierownikiem sekcji nauk biblijnych KUL i mówi on nam o tym, jak wygląda dziś Jerozolima, jak wygląda tam świętowanie, jak wyglądało jeszcze w zeszłym roku i w poprzednich latach, a jak z kolei będzie się to wszystko odbywało w tym roku. Bardzo proszę, teraz już oddaję jemu głos. Na pewno Ziemia Święta nazywana jest piątą Ewangelią albo drugą Biblią. Jest to niezwykle dla nas ważne doświadczenie, doświadczenie pielgrzymowania. Tym bardziej staje się dla nas ważną teraz, kiedy nie możemy tam pojechać, ale uroczystości będą się odbywać tam, chociaż w takim zamkniętym gronie od XVIII wieku obowiązuje, zwłaszcza w Bazylice Bożego Grobu, obowiązuje tak zwany status quo, który reguluje koegzystencję różnych wspólnot chrześcijańskich. Tam w Bazylice Anastazis Zmartwychwstania Pańskiego, zwanej Bazyliką Bożego Grobu, funkcjonuje praktycznie pięć różnych wspólnot chrześcijańskich. Są Grecy prawosławni, są Ormianie, Syryjczycy, Koptowie, a także łacinnicy. To są właśnie ojcowie franciszkanie. Są nazywani łacinnikami, dlatego że liturgia odbywa się zawsze w języku łacińskim. I Wielki Czwartek rozpoczyna się z rana obchodami w Bazylice Bożego Grobu. Tam jest najpierw taka procesja, która z pewnością kronie tylko ojców franciszkanów, takie trzykrotne okrążenie kaplicy Najświętszego Sakramentu, potem podejście pod kamień namaszczenia, który jest tuż przy samym wejściu bazyliki, a potem odprawiana msza święta właśnie w Bożym Grobie. Tam na tej płycie Bożego Grobu ustawiane takie tabernakulum i tam również sprawowana Eucharystia. Później jest taka procesja, która wiedzie do Wieczernika, bo Wielki Czwartek bardzo mocno eksponuje to miejsce zwane Wieczernikiem. Ta nazwa Wieczernik wiąże się z ostatnią wieczerzą, którą Jezus przed swoją śmiercią spożył ze swoimi uczniami. To miejsce, właśnie Wieczernik, jest nazywane przez ewangelistów salą na górze. Z opisu możemy wnioskować, że chodzi o salę na górnym piętrze domu i faktycznie dzisiaj tam możemy w Jerozolimie Wieczernik obserwować i tę salę na górze możemy także nawiedzać i w Wielki Czwartek procesja po godzinie 15 przechodziła właśnie uliczkami jerozolimskimi, to grono ojców franciszkanów tylko, pod przewodnictwem kustosza Ziemi Świętej właśnie do Wieczernika. Naszym przewodnikiem w tej godzinie będzie ksiądz profesor Mirosław Stanisław Wróbel, który przez wiele lat mieszkał właśnie w Jerozolimie. Opowie jeszcze Państwu o tym, jak dziś wygląda Wieczernik, jak wygląda ta godzina modlitw, która teraz właśnie tam trwa, jak zapowiadają się tegoroczne obchody. Poza tym będzie miał dla Państwa kilka takich ciekawostek związanych właśnie z Jerozolimą tego czasu świąt wielkanocnych, więc tym bardziej bardzo proszę, żeby Państwo zostali z nami. A teraz już przed nami Fajrus, libańska śpiewaczka, klejnot Bliskiego Wschodu, chrześcijanka, maronitka, a to pieśń na Wielki Piątek w języku aramejskim. Fajrus w programie trzecim Polskiego Radia. Teraz przed nami kolejna odsłona wspomnień księdza profesora Mirosława Stanisława Wróbla, który wraca myślami do Jerozolimy, dziś też konkretnie do Wieczernika, do pewnej mszy, która wyjątkowo zapadła mu w pamięć, a odbyła się już kilkanaście, a nawet właściwie 20 lat temu. Myślę, takim bardzo ważnym dla mnie też doświadczeniem związanym z Wielkim Czwartkiem było doświadczenie spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, który w Wieczerniku odprawił mszę świętą w 2000 roku. Było to coś niesamowitego, dlatego że ten Wieczernik od 1967 roku po tak zwanej wojnie sześciodniowej jest w rękach Izraela i tam Żydzi ortodoksyjni właśnie mają pod nim synagogę. Widziałem ogromne wzruszenie i łzy w oczach świętego Jana Pawła II, który rozpoczynał tę liturgię właśnie od słów desidero desideravi. Gorąco pragnąłem właśnie sprawować tę mszę świętą właśnie w Wieczerniku, tutaj właśnie w tym miejscu, które tak głęboko oddaje właśnie tę rzeczywistość Eucharystii. Jest to taka wielka łaska dla chrześcijan, dlatego że ta modlitwa może odbywać się pod przewodnictwem kustosza właśnie tylko dwukrotnie w ciągu roku. Tylko Wielki Czwartek i tylko Pięćdziesiątnicę, tą uroczystość zesłania Ducha Świętego. To miejsce, gdzie grupy przybywają, jest chwila wyjaśnienia. Zasadniczo ten wieczernik robi takie na nas wrażenie ponure, takie zaniedbane. Widać, że to miejsce, które nazywamy Mater Omnium Ecclesiarum, matka wszystkich kościołów, jest w rękach, no dzisiaj żydowskich, więc jest to też jakiś wielki ból i spotkanie właśnie i to uczestnictwo Ojca Świętego Jana Pawła II w 2000 roku było jakimś takim znakiem wielkiej nadziei. On tam pozostawił taką oliwkę, która z pnia ma takie trzy odgałęzienia. Po dzień dzisiejszy stoi w wieczerniku, jest takim znakiem jakiejś wielkiej nadziei. Chciał Ojciec Święty przez ten dar pokazać, że te trzy wielkie religie monoteistyczne, judaizm, chrześcijaństwo i islam, wyrastają właśnie z tego samego pnia. Ksiądz profesor Wróbel będzie jeszcze mówił o tym, jak dziś konkretnie wygląda wieczernik, jak go zapamiętał sprzed kilku lat, i to się właściwie nie zmienia od dawna. Zapewniam Państwa, że to będzie bardzo ciekawa opowieść. A już teraz przed Państwem Riyad Sanbaty, to jest mistrz ud, kompozytor, który współpracował z największymi gwiazdami muzyki Bliskiego Wschodu. Riyad Sanbaty. Jak Państwo na pewno wiedzą, właśnie w Wielki Czwartek, dziś wieczorem, Kościół katolicki świętuje ustanowienie Eucharystii, a także sakramentu kapłaństwa. I tutaj główną rolę, jeśli chodzi o takie miejsca w Jerozolimie, gra miejsce zwane Wieczernikiem. To właśnie tam to wszystko się zaczęło. A ja zapytałam księdza profesora Wróbla, który przez wiele lat mieszkał w Jerozolimie, jak wygląda Wieczernik? To miejsce ma taki wystrój, można powiedzieć, kaplicy, taki XIII wiek, zawiera elementy muzułmańskie, no a na dole pod nią jest synagoga, w której jest miejsce pochówku króla Dawida. Według archeologów z pewnością znajduje się na tak zwanym Ofelu, mieście Dawidowym. Ale tutaj ta tradycja, ona jest dosyć stara, tradycja przechowywana przez muzułmanów, także i przez Żydów o tym, że tutaj właśnie jest król Dawid. No i to jest oczywiście także ten punkt niezgody i ten punkt taki newralgiczny w relacjach między chrześcijaństwem a judaizmem, bo już dawno Wieczernik by wrócił w ręce chrześcijańskie, gdyby właśnie nie ten grób Dawidowy, który jest tam na dole. Więc dzisiaj faktycznie, gdy się do niej wchodzi, do tej kaplicy, ona jest na górze, wchodzi się po schodach i ten wystrój robi wrażenie takiego średniowiecznego, czasy krzyżowców. Gdy się wchodzi i gdy się patrzy na te ściany, na sklepienia, one robią wrażenie takiego opuszczonego miejsca. Miejsca, które na pewno, gdyby było w rękach chrześcijańskich, byłoby znacznie bardziej zadbane. Chrześcijanie, ojcowie franciszkanie, mają przy Wieczerniku takie miejsce, które nazywane jest Ad Cenaculum. I tam, w tamtym miejscu, możemy odprawiać Eucharystię. Tam grupy się gromadzą, tam jest takie piękne tabernakulum w sercu Jezusa usytuowane. A na dole, pod tą kaplicą, jest także kaplica, która jest poświęcona zesłaniu Ducha Świętego, Pięćdziesiątnicy. No i tam tak bardzo mocno eksponowana jest tajemnica Eucharystii, tajemnica kapłaństwa. Jeszcze raz Riad Sanbaty dla Państwa. Teraz właśnie w Jerozolimie odbywa się godzina modlitw. To taka wyjątkowa godzina, właśnie upamiętniająca to, co się wydarzyło wieki temu, w Wielki Czwartek. Ona jest najważniejsza właśnie, jeśli chodzi o obchody tego dnia w tamtym miejscu, w Ogrodzie Oliwnym. Proszę posłuchać, jak to wszystko przebiega właśnie w tej chwili. Wieczorem odbywa się Wielki Czwartek w Getsemani, w tak zwanej Bazylice Narodów, nazywana także Bazyliką Męki Pańskiej. Tam się odbywa taka godzina modlitwy pod przewodnictwem kustosza właśnie Ziemi Świętej. To jest coś takiego jak godzina święta, godzina takiej modlitwy. Tam właśnie w Ogrodzie Oliwnym Jezus wzywał swoich apostołów do modlitwy. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Tam jest to wielkie wezwanie i podczas tej modlitwy w tym kościele, którym, gdy się do niego wejdzie, robi niezwykłe wrażenie ten kościół, bo on został skonstruowany przez Antonio Barluzziego, to jest początek XX wieku i ten kościół, panuje w nim taki charakterystyczny półmrok. Te okna alabastrowe sprawiają wrażenie takiego półmroku, bo artysta, architekt chciał oddać to, co się dzieje w duszy Jezusa właśnie przed męką. Tam przy ołtarzu jest taki kamień, taka skała, która jest utożsamiana jako skała modlitwy Pana Jezusa i tego wielkiego wezwania do modlitwy dla Kościoła. I tam rzeczywiście wieczorową porą, Wielki Czwartek, gromadzi się Jerozolima, Judea, Galilea. Teraz pewnie będzie to tylko w gronie osób, które tam są w tym miejscu, pewnie także będzie kustosz Ziemi Świętej, żeby tę tradycję zachować. I będzie taka modlitwa, która trwa około godziny. Później jest możliwość adoracji do północy. I także, kiedy są pielgrzymi, wyrusza procesja przez Dolinę Cedronu do kościoła zaparcia się świętego Piotra. To jest też taki element Wielkiego Czwartku. To jest procesja ze świecami. Ona wychodzi z Getsemani, z tego ogrodu oliwnego i idzie przez Dolinę Cedron w kierunku miejsca, gdzie stał pałac arcykapłana Kajfasza. Tam właśnie ma miejsce zaparcie się świętego Piotra, ten wielki dramat świętego Piotra. W tym kościele znajdują się podziemia, takie więzienie, które możemy utożsamić z ciemnicą, z tym miejscem, gdzie Jezus przeżywa ten czas odosobnienia, czas takiego uwięzienia, czas oczekiwania na te decyzje, które ma podjąć właśnie Poncjusz Piłat nazajutrz. Więc jest to też takie miejsce niezwykle ważne, niezwykle cenne dla tego głębokiego przeżywania także Wielkiego Czwartku. Wracając do godziny modlitw, godziny świętej, która teraz trwa w Ziemi Świętej, na miejscu jest właśnie godzina 20. Jaki jest przebieg wydarzeń w tym momencie? Są tam różne modlitwy, różne takie czytania w różnych językach. Tam jest też taki ciekawy obrzęd, mianowicie kustosz Ziemi Świętej w pewnym momencie sypie na ten kamień przy ołtarzu, kamień modlitwy Jezusa, takie czerwone płatki róż. Ten symbol ma nawiązywać do potu krwi, który pokazuje się na czole Jezusa podczas tego zmagania się właśnie w obliczu Jego męki. I tam Jezus mówi: Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Jakby chce przesunąć tę realizację tego zamysłu Bożego, ale jednak tam Jezus wypowiada także to swoje fiat. Tak jak Maryja wcześniej w Nazarecie, tam wypowiada: niech mi się stanie według słowa Twego, fiat. Tak samo tutaj Jezus: Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niechaj się wypełni. I to zawierzenie Jezusa sprawia, że On może podjąć i realizować ten zamysł Ojca aż do końca i pokazywać no, ten najwyższy zamysł Bożej miłości. Ksiądz mówił też o ciemnicy. To takie ważne w trakcie, właściwie już na koniec obrzędów wielkoczwartkowych. Jezus jest przenoszony w polskich kościołach i nie tylko, właśnie do ciemnicy. Przyznam Państwu szczerze, że zupełnie nie wiedziałam, że właściwie ciemnica symbolizuje więzienie. Tak, tak. To było takie więzienie, dlatego że ci, którzy byli tam przesłuchiwani właśnie w pałacu arcykapłana, po takim przesłuchaniu byli przetrzymywani. Tam archeolodzy stwierdzili właśnie pozostałości po pałacu arcykapłana Kajfasza i tam również udało się odkryć niezwykłe schody, które nawet datuje się na pierwszy wiek, a więc z wielkim prawdopodobieństwem Jezus, Wielki Czwartek, po spożyciu wieczerzy w Wieczerniku schodził tymi schodami do Doliny Cedronu, do Wieczernika, aby tam się modlić, a później po zdradliwym pocałunku Judasza był prowadzony tymi schodami do pałacu arcykapłana Kajfasza. Więc te schody odkryte w połowie XX wieku są także niezwykle cenne, niezwykle ważne i takie miejsce, gdzie dotykamy tych śladów, tych stóp właśnie Pana Jezusa, bo z wszelkim prawdopodobieństwem On tę drogę przemierzał, nie tylko oczywiście w Wielki Czwartek, ale pewnie wielokrotnie tymi schodami wchodził i schodził. To Marcel Khalifa, wybitny kompozytor libański, mistrz instrumentu ud. Wracamy do opowieści księdza profesora Mirosława Stanisława Wróbla, który mówił Państwu o tym, jak zazwyczaj wyglądają obchody Wielkiego Czwartku w Jerozolimie. Teraz opowie nam też o tym, jak w tym roku wygląda to świętowanie. Tegoroczne obchody wielkoczwartkowe, one mają ten wydźwięk ciszy, wydźwięk takiego spokoju, uczestniczenia w modlitwie tylko osób, kapłanów, braci, którzy posługują ojcowie franciszkanie. Zwykle towarzyszyły im tłumy ludzi. Pamiętam wielokrotnie, będąc w kościele Bożego Grobu czy w Getsemani, Bazylice Męki Pańskiej, nie było miejsca wręcz. Trzeba było się nieraz przepychać. Natomiast teraz pusty kościół. Tylko to grono najbliższych osób. Cisza. Ale myślę, że to będzie miało też i to ma ogromny walor także dla tego przeżywania obchodów misterium paschalnego i połączenia się z ewangelicznym Jezusem, który także nie był otoczony tłumami, który także prosił swoich uczniów najbliższych, aby czuwali, a oni spali, który także przeżywał w samotności godzinę męki, śmierci, ale jednocześnie zmartwychwstania. I myślę, że to jest taka też zachęta w tym roku, w obliczu pandemii. To jest wielka zachęta dla nas do tego, byśmy właśnie zjednoczeni z Chrystusem, czytając Ewangelię, mogli jeszcze bardziej poczuć to spotkanie takie realne z tym, który nas umiłował, któremu nie zależy na wielkich tłumach, ale który tak bardzo chce powiedzieć każdemu z nas, jako z osobna, jak bardzo Cię kocham. I byśmy te słowa, które On wypowiada w Wielki Czwartek, jeszcze bardziej brali do siebie, jeszcze bardziej je przeżywali. Myślę, że to jest także dla nas jakaś wielka zachęta, byśmy razem z Nim szli. No i w tych nowych warunkach, gdy tam jest ta liturgia tak bardzo małym gronie, byśmy duchowo tam byli. Bycie z Jezusem teraz w warunkach tego kościoła domowego, tam gdzie dwóch albo trzech zgromadzonych w imię moje, to razem z Nim przechodzenie tego misterium paschalnego. I im bardziej będziemy potrafili to uczynić, im bardziej się połączymy, tym głębszy będzie wymiar tych świąt paschalnych i tym też większą siłę uzyskamy do tego, żeby trwać, żeby to przeżywać, umacniać się w tych trudnościach wszystkich, które tak bardzo przeżywamy. Teraz ten ciężki czas, czas pandemii, czas, w którym widzimy, jak umierają ludzie na naszych oczach, czas, w którym tyle zagrożeń przy każdym wyjściu, no jest jakimś czasem, który skłania nas do takiej głębszej refleksji i głębszego zanurzenia. Zawsze ten czas paschalny daje nam nadzieję, bo nigdy Wielki Czwartek, czy potem Wielki Piątek, sobota nie kończy się tylko śmiercią Jezusa, nie kończy się tylko cierpieniem. Byłoby chrześcijaństwo tylko taką religią cierpiętników. Ale jest ten blask zmartwychwstania, jest to zwycięstwo. Thank you. To jeszcze druga odsłona. Marcel Kalifa dla Państwa. Ksiądz profesor mówi o różnych miejscach związanych z Wielkim Czwartkiem w Jerozolimie, także o różnych postaciach. Teraz opowie Państwu o świętym Piotrze, o zaparciu się świętego Piotra Jezusa. Wspomni o kościele, który jest bardzo ważny, a zdradzę też Państwu, że za kilka minut przeczyta swój wiersz na ten temat. W kościele zaparcia się świętego Piotra znajduje się świątynia taka środkowa, jest wyrażony ten dramat świętego Piotra i są tam takie trzy ikony. To jest taki swoisty tryptyk, który ukazuje nam to, co się dzieje właśnie w życiu świętego Piotra, w jego sercu. Pierwsza taka ikona przedstawia dwóch mężczyzn, którzy patrzą sobie w oczy. Jest to Jezus i Piotr. I pod spodem jest napis w języku łacińskim non novi illum, zaczerpnięty z Ewangelii. On oznacza nie znam go. Widać tutaj właśnie to zaparcie, to pokazanie tego zaprzeczenia. Jezus, który mówi o sobie jestem i Piotr, który mówi nie znam go. Później druga ikona przedstawia Piotra, który jest przed taką grotą i płacze i jest napis, a wyszedłszy na zewnątrz gorzko zapłakał i tam rzeczywiście widać to nawrócenie świętego Piotra, te łzy, które nie są łzami rozpaczy, ale są takimi łzami powrotu do Chrystusa. I trzecia ikona przedstawia już Piotra i Jezusa. Znowu patrzą sobie w oczy i Jezus pyta Piotrze, czy mnie miłujesz? Ty wiesz, Panie, że Ciebie kocham. Ta scena już po zmartwychwstaniu Jezusa, widać, że Jezus nie obraża się na świętego Piotra i tam Piotr otrzymuje tę władzę pasterską, paść owce moje, paść baranki moje. Widać więc, jak to wielkie miłosierdzie chce pokazać każdemu z nas, że nie ma w chrześcijaństwie wyrażenia nigdy i za późno. I teraz wspomniany wiersz autorstwa księdza profesora. Kefas. Wstępuję powoli w stromych schodach zwątpienia, by ujrzeć Jerozolimę szczytów, lśniącą domami bogaczy. Do pałacu Kajfasza jest jeszcze tak daleko i znowu wszystko pod górę, a przecież miało być inaczej. A teraz tylko kajdany, sądy i groźby. Gdzie podział się cudowny mistrz z Nazaretu? Po co za nim wchodzę tak wysoko? Chowam do kieszeni okruchy imienia, które miało być skałą. Chcę zejść do porzuconych sieci w Galilejskiej Dolinie. Nie pytajcie mnie o nic. Nie wiem nic, i nikogo nie znam. I tylko serce kołacze między łzami goryczy a pytaniem: Piotrze, czy mnie miłujesz? To ksiądz profesor Mirosław Stanisław Wróbel, który przez kilka lat mieszkał w Jerozolimie, teraz jest kierownikiem sekcji nauk biblijnych KUL. Bardzo księdzu dziękujemy za tę pielgrzymkę i przewodniczenie nam w Jerozolimie. Pulling me down on my chest.